1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft in een telefoongesprek met de Israëlische president benadrukt voorzorgsmaatregelen te nemen om het aantal burgerslachtoffers te beperken. De minister herhaalde de Amerikaanse steun voor het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme in overeenstemming met het internationaal humanitair recht, zegt Washington. Vrijdag reist Blinken af naar Israël. Daar zal hij ontmoetingen hebben met regeringsleden. Hamas gaat de komende dagen een aantal buitenlandse gijzelaars vrijlaten. Dat zegt een woordvoerder in een video op Telegram. Hoeveel gijzelaars ze van plan zijn te laten gaan en welke nationaliteit ze hebben, is niet bekend. Hamas houdt volgens Israël nog meer dan 200 gijzelaars vast in Gaza. In Rotterdam zijn kort na elkaar twee explosies geweest. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde en raakte een enkele ramen beschadigd. De tweede was in Prins Alexander. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond en zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie maakte de afgelopen dag bekend dat er dit jaar al 140 mensen zijn aangehouden voor explosies en beschietingen in Rotterdam. De Oranjevrouwen hebben afgelopen avond van Schotland gewonnen in de Nations League. Het werd 1-0. Het Nederlands elftal is met de zege een stapje dichter bij de plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs. Engeland verspeelde punten bij België, het werd daar 2-3. En daardoor staat Oranje nu alleen aan kop in de Nations League pool. De twee beste landen plaatsen zich voor het voetbaltoernooi op de Spelen. Oranje moet dus groepswinnaar worden en vervolgens ook de halve finale van de Nations League winnen. Het weer, vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag eerst regen, daarna even droog en later in de middag opnieuw buien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je er geen principe van maakt, wordt gedragsverandering makkelijker. Ons brein houdt van ronde, spannende verhalen. Als je iets nieuws gaat doen, moet het loslaten van het oude wel een beetje pijn doen. En dat doet het, maar niet pijn genoeg. Mijn grootste ambitie is om een goede vader te zijn. Dit is de hartslag van Klaas Dijkhoff. Hij wilde rechter worden, maar hij werd minister van Defensie, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en fractievoorzitter van de VVD. In 2021 verliet hij de Tweede Kamer, schreef een boek, startte met drie anderen Sue and the Alchemists. Nee, ze maken geen muziek, maar ze opereren wel als een band. In zijn podcast Dijkhoff en Segers bespreken ze op hoffelijke wijze de politiek en vertegenwoordigen ze, zoals ze het zelf noemen, het keiharde midden. En, voor de 100ste keer, nee, hij wil Rutte niet opvolgen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Klaas, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. 100 keer, die vraag? Ja, veel vaker. Ja. Maar nog steeds ook. En misschien dan later, toch? En nou ja, ik moet het maar gewoon zien als een soort, als positief, zeg maar. Als compliment. Als compliment. Maar ja, uiteindelijk is wel mijn leven, niet dat van al die andere mensen. Dus ja, zullen ze toch moeten accepteren. Ja. Deze setting van een gesprek van een uur. Je hebt geen voorgesprek gehad. Ik heb geen idee waar het naartoe gaat. Jij weet het niet. Is dit een comfortabele setting voor jou? Of? Ja hoor. Ja? Ja. Persoonlijk? Hoe bedoel je persoonlijk? Een persoonlijk gesprek? Nou ja, dat zullen we zien. Nee, ik vind zelf, ja, dat doe ik niet heel vaak, persoonlijk. En ook niet, omdat het ook soms, nou ja, mensen die luisteren, die trekken er ook weer hun eigen conclusies aan. En dan is het niet meer van jou. Dus als je iets out there gooit, dan kan iedereen er zelf weer iets aan koppelen. Of, en zeker als je nog in de politiek zit, dan is het, ja, dan is er altijd wel iemand die iets persoonlijks verdraait naar, ja, dat is gewoon strategie. Of willen gewoon tof overkomen. Terwijl je denkt, ja, meestal is het dan gewoon zo. Mm-hmm. Dus daar word je wel wat terughoudender van. Als je heel veel in het publieke domein bent, dan hou je daar wel rekening mee dat het niet altijd met applaus ontvangen wordt of neutraal bekeken. Ja. Maar ja, daar zit je nu niet meer. Dus nee. Nu kan je vrij uitspreken. Ja, of zeker. Zit je ja, dan toch nog wel met bepaalde dingen dat je denkt, ja, daar ga ik voorzichtig in zijn, dat ga ik toch. Niet vooraf hoor, maar ik ben gewoon van mezelf wat minder onbevangen dan ik ooit was. Vind je dat jammer? Ja, ergens wel, ja. Want? Nou, kijk, het is gewoon fijn als je gewoon met een soort naïeve blijheid altijd naar boven kunt afronden of iedereen open tegemoet treedt. Maar ja, als je ook mee hebt gemaakt dat mensen misbruik maken van openheid of er slecht mee omgaan of dingen verdraaien, ja, dan word je vanzelf voorzichtiger, ja. Want ik hoorde in de laatste aflevering van jullie podcast, hadden jullie het ook over dat journalisten altijd heel erg de neiging hebben om maar één kant te belichten van een verhaal. Ja, dat is een dynamiek die ontstaat. Het is niet individuele journalisten die dan ook zitten te plotten van, oh, we gaan nu eenzijdig belichten. Maar als je in opkomst bent, ja, dat zie je nu ook in elke campagne, dan krijgen sommige partijen die worden anders behandeld. Die krijgen een soort free ride. En dan laten ze je eerst kijken hoe hoog kun je komen. En dan zetten ze de zager in. Dus het is altijd een uitvergroting. Als je iets goed doet, krijg je complimenten, maar dan is het wel uitvergroot. En als je iets slecht doet, krijg je kritiek, maar die is ook uitvergroot. En weet je, als het gaat om voetbalprogramma's, om er iets te noemen, dan zijn we daar aan gewend. Dus voor die voetballers ook nog steeds verschrikkelijk, hoor. Ik bedoel, de ene week ben je de nieuwe Messi, en de andere week kun je er niks meer van. Maar bij anderen, daar is het in ieder geval duidelijk. Daar weten we allemaal, neem je het ook niet allemaal serieus. Maar als het gaat om politiek, wordt het serieuzer genomen. En zijn er ook politici die er zelf in gaan geloven als ze omhoog geschreven worden. Ja, en dan is de val wel extra hard. En dan zie je ze ook heel verontwaardigd zijn als ze de andere behandeling krijgen. Dus dat, ja, dan moet je wel goed. Het helpt als mensen je dat van tevoren vertellen. Ik moet denken aan Bergwijn. Die ging eventjes los tegen de journalisten. Ja, ja, ja, en dan weet je ook, één ding moet je nooit doen. In welk beroepsgroep je ook zit, nooit de journalist aanvallen. Ben jij als politicus, ben jij goed belicht door journalisten? Zijn alle kanten van jou belicht toen jij politicus was? Ja, de positief, de negatief, soms precies raak. Maar ik denk wel dat alles wel belicht is. Wat onderdeel was van mijn werk. Dus je krijgt nooit een goed beeld van de mens. Maar ik ben ook, van de mens dat ik op mijn werk ben wel. Maar niet zoals je thuis bent? Nee. Er zal ook wel vast iemand zeggen, we hadden best een realityprogramma willen maken. Maar lijkt me nou, zit ik niet op te wachten. Maar zit daar zo'n groot verschil tussen dan? Of zat daar zo'n groot verschil tussen? Ik heb denk ik ook best veel media dingen gedaan, zoals de slimste mens, waarbij je wel gewoon jezelf meer bent en niet één kant. Maar als je politici hebt die je vooral kent van 10 seconden op het NOS-journaal of een verkiezingsdebat, ja, dan ga je dat ook niet echt leren kennen. En mocht je ze dan een keer één op één tegenkomen, dan zit je hoofd al zo vol met meningen en oordelen. Ja, dan kom je daar ook niet meer doorheen. Maar ik vind het ook niet zo erg. Ik heb ook niet het idee van heel de wereld, dat is wel heel, sowieso, maar heel Nederland moet mij kennen of zo. Waar zou ik dat dan verdiend hebben? Nee. Over verkiezingsdebat gesproken gisteravond. Hè? Heb je het gekeken, het verkiezingsdebat? Ik heb een stukje gekeken, ik moet de rest nog kijken. Maar eerlijk gezegd, het is niet, ja. Timmermans en Omtzigt, ze hadden zelf een debat georganiseerd. Ja, slim. Heel goed gesprek, het was geen debat. En ik ben ook op zich wel nieuwsgierig, maar ik vind ook wel veel gevraagd, hoor. Dat ze van kiezers van, joh, hier zijn wij met z'n tweeën ruim anderhalf uur of zo, weet ik veel. Omdat je ook niet een vraag kunt stellen. Het voelde soms een beetje als vroeger in de kerk na een preek. Wanneer je denkt, ja, nou weet ik het wel. Ja, en het zit ook in de beperkte keuze natuurlijk. Dat je naar twee mensen zit te kijken. En je hebt toch het idee als kijker van, ja, je zit toch naar een soort van regeerakkoord in de maak te kijken. Ja, dat draait het wel op uit. Maar je hebt ook wel eens één op één gehad waar het een echte schreeuwwedstrijd werd. He, Rutte Wilders was best vaak voorspelbaar. En de een ging schreeuwen en de ander moest overeind blijven. En dat waardeerden we dan. En Mark Rutte tegen Thierry Boudin een uur lang. Nou, dat zat gewoon heel veel, bijna dierlijke spanning hing er in de lucht. Van een uitdager en iemand die het overeind blijft. En het duurde wel heel lang, moet ik eerlijk zeggen, voordat Boudin eruit ging. Dus dat was heel spannend. Spannende tv. En er is altijd een heel grote een hang naar inhoud. Maar dat is ook wel de ironie. We horen al weken, ja, die debatten. Het is allemaal te veel spektakel. En we moeten inhoud en de tijd nemen. Ja, dat doen ze dan. Dan zijn er best wel mensen, 50.000 of zo, die streamen. Maar mensen gaan niet massaal daarnaar kijken of die programma's lezen. Dus je moet toch ook gewoon in korte tijd kunnen overbrengen wat je vindt, denk ik. Ja, het is ook onderzocht, hè, dat het eigenlijk helemaal niet zoveel effect heeft, zo'n verkiezingsdebat. Maar het effect zit erin wat de media er vervolgens mee doet. Ja. Sowieso, we hebben heel veel te doen in ons leven. En ja, dan hebben we nog een paar procent over voor dingen die niet direct ons raken. En met verkiezingen, ja, moet je dus ook mij als kiezer raken waar ik al bezorgd over ben. En niet vragen of ik ook nog een mening heb over het Constitutioneel Hof. Het kan wel heel goed werken als ik me al zorgen maak over de overheid in algemene zin. En er komt iemand die deelt die zorgen en die heeft dan interessant klinkende dingen die ik niet helemaal kan doorgronden, die concreet overkomen. Dan kan het elkaar wel versterken. Maar je moet niet verwachten van, we gaan nu elke avond twee mensen, anderhalf uur, en nou, dan gaan we in alle rust werken. Ze heeft het ook nooit gewerkt. Het is een soort heimwee naar een tijd die er nooit geweest is. Want Alexander de Grote liet zijn kop op munten drukken om, die hoeft niet gekozen te worden, maar wel om draagvlak te creëren na zijn bekendheid, een soort imago te hebben. Wel heel slim. Ja, heel slim, ja. Zeker. Ja, dat is ook heel slim, maar dat is ook omdat, ja, wij mensen zijn in al die duizenden jaren wel heel veel veranderd, maar niet fundamenteel in hoe we beslissingen nemen. Ik zei het al, Sue and the Alchemist klinkt als een band. Jullie houden je bezig met gedragsbeïnvloeding. Mm-hmm. Reclame? Nou, we hebben geen reclamebureau of geen reclametak. Maar we hebben wel een afdeling die commercieel werkt ook. Dus het kan daarop gaan. Maar dan meer van, ja, waarom zou iemand voor jou kiezen? Of wat kun je toevoegen? Het meeste werk doen we meer echt, soms wel echt op gedragsverandering. Van we kopen een blikje cola we weten dat er statiegeld op zit, maar we hebben geen zin om dat mee te nemen tot we het in kunnen leveren. En dat is wel een probleem, want ja, het zit er niet op met als doel geld uit je zak te kloppen. Het zit erop met als doel dat het goed gerecycled wordt. Dat is beter voor alles en iedereen. En hoe krijg je dan mensen dan toch zover dat ze het doen? Bij de VVD was je ook betrokken als campagnestrateeg. Ja. Heb je nu inmiddels kennis opgedaan door dit bedrijf dat je denkt, had ik dat toen maar geweten? Altijd een beetje, maar de kern niet. Want de bedrijf komt eigenlijk voort uit Bas Erlings, een van mijn compagnons. Die was toen campagnemanager. En toen hadden we eigenlijk na één campagne, kregen we ook wel felicitaties. Nou ja, wij keken elkaar aan en dachten, ja, dat is leuk. Want het valt minder tegen dan verwacht. Dus we hebben het goed gedaan. Ja. Maar niemand kan eigenlijk goed beoordelen of we maar wat hebben gedaan of we mazzel hebben gehad. En de eerste keer dat je dat werk doet met een reclamebureau, nou, dat is alles nieuw. Maar dachten we ook van, ja, dit kan toch niet alles zijn? En toen kwamen we er ook achter dat er in de wetenschap eigenlijk al 30 jaar voorloopt. Alleen, zolang iedereen gewoon tevreden is met wat er om zich heen gebeurt. We doen een campagne op deze manier, we doen onderzoek op die manier en we hebben focusgroepen. Ja, dan wordt die wetenschap eigenlijk niet gebruikt. Dus wij zijn eigenlijk gaan kijken, hoe kunnen we nou die wetenschappelijke kennis, waar mensen Nobelprijzen voor hebben gewonnen, waar mensen op promoveren, hoe kunnen we die nu eigenlijk benutten in het werk wat we doen en daar methoden voor ontwikkelen en ook onderzoeksmethoden hebben, zodat we dat ook kunnen verifiëren. En niet alleen dat je drie slimme mensen hebt die met elkaar een discussie aangaan en dan wint er één. En jullie zijn dus ook in te huren door politieke partijen? Ja, dat kan, zeker. De meeste klanten van ons zijn bedrijven of maatschappelijke organisaties. Politieke partijen kan zeker. In Nederland werken we niet voor een politieke partij. Ja, het is ongemakkelijk. Er zijn wel andere partijen, vond ik ook grappig. Het gewoon ook niet VVD, zeg maar, partijen zijn die dan toch aanbellen. Ja, nou, maar dan zeg je gewoon nee. Nee, vind ik ongemakkelijk. Ja, omdat je toch te veel VVD bent. Ja, in Nederland vind ik het ongemakkelijk, omdat je mensen ook gewoon goed kent. Kijk, als je weet, ik kan het niet voorspellen welk kan mijn meningen heen gaan en de partij, want ja, we waren ooit op een HNA een partij van Rita Verdonk geweest. Nou, dan was ik denk toen al gestopt. Dus je kunt de toekomst daar niet in voorspellen. Maar ik vind het logisch om niet voor de VVD te werken. Want daar ben je net weg. Dus de mensen die daarna moeten ook gewoon hun eigen ruimte krijgen. En ja, voor een andere partij werken, het is ook een wedstrijdelement, een verkiezing. Je kunt niet voor de een zijn. Het zijn 150 zetels. Het is een vrij overzichtelijk spel. Dus dat vind ik ongemakkelijk. Je moet een club kiezen. Ja, vind ik wel. Ja. En welke fouten zie je gemaakt worden in de campagnes? Welke basisfouten zie je voorbij komen? Ja, hij komt nu nog niet echt op gang ook. Ik weet niet of er een basisfout al. Nou ja, bij sommige partijen zie je wel basisfouten, maar dat is ook zo flauw om daar dan weer over te beginnen. Ik bedoel, je ziet BBB gewoon moeilijk hebben. Die zijn te vroeg omhoog gegaan. Dus dan heb je zelf het gevoel van, ja, hallo, in ons hoofd zijn we zijn nog in opbouw, even rustig aan. Maar ja, je hebt één keer een verkiezing gewonnen, dus je wordt beoordeeld als winnaar. Dat geeft een andere druk en dat geeft een andere maatstaf. En dingen die een jaar geleden nog positief artikel hadden opgeleverd, dezelfde gedrag, houding, teksten leveren nu artikelen op waarom gelachen wordt. Ja, dat kun je niet echt de mensen kwalijk nemen. Maar dat is wel vervelend als je niet mensen om je heen hebt die je erop kunnen wijzen, die dat kunnen voorspellen en die daarvoor kunnen wapenen. Nou ja, laatste aflevering zijn die best kritisch, ook op nieuw sociaal contract. Ja, maar niet omdat het een fout is die ze maken. Nou, wel als het gaat om het presenteren van het verkiezingsprogramma. En dat ze dan bijvoorbeeld journalisten heel korte tijd maar geven van... joh, lees het eventjes. Ik weet niet of ik dat... Het is geen strategische fout. Mm. Het is niet zo prettig en het is inconsistent... maar dat vallen alleen maar nerds en podcasts op. En voor de meeste mensen, die zal het boeien... of ze 7 minuten hebben gehad of 7 uur. En daardoor krijg je wel een soepele presentatie. Want de pers gaat je niet boycotten. Die positie heeft hij. Kijk, als ze nou, Pieter Omtzigt, als je nou een hele kleine partij bent, dan moet je echt heel erg je best doen en in de watten leggen in de hoop van dat je dan pagina 4 komt in plaats van niet in de krant. Maar ja, als Pieter Omtzigt livestreamt zonder dat er een journalist in de zaal mag zitten, zou er ook alle kranten er prominent over schrijven. Dat is nou even de positie die hij heeft. Dus het kan best een campagne technisch heel slim zijn om het zo te doen. Ik vind het alleen, ik hou niet zo van, niemand houdt van hypocrisie, maar ik vind het Kamerlid Omtzigt zouden we wel weten wat hij ervan moest vinden. En dat vind ik dan moeilijk om zo snel zo'n switch te zien. Zeker als ik het idee heb dat iemand zelf niet dat gevoel heeft. Ik heb het gevoel dat hij zichzelf wel heel consistent daarin vindt. En dan, hebben wij het daarover. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Klaas Dijkhoff. En dit zijn de enkele reacties die je krijgt op social media. Beslist niet mijn partij, de VVD. Maar als het dan toch niet anders is, had ik Klaas Dijkhoff zelf graag als premier gehad. Een prima liberaal. Daardoor eigenlijk direct geen leider. Je kan vinden van Rutte wat je wilt, maar was wel de beste die we hadden jarenlang, wat ook iets zegt. Hopen op Klaas Dijkhoff. Heeft Klaas Dijkhoff zijn wachtgeld al in de schatkist teruggestort? Op dat soort ontboezemingen, en dat de mooiste herinnering aan Mark toch was hoe hij met de kinderen van Klaas speelde, zitten we niet te wachten. Of is dat openbare therapie? Klaas Dijkhoff was eigenlijk de juiste opvolger, maar die wilde niet, jammer genoeg. Hashtag Klaas Dijkhoff. Nou, ik denk dat dat iets is wat je totaal niet mist, hè? De felle reacties op als je in de media verschijnt. Nee, het is ook niet beter op geworden. Alleen maar harder. Ja. En zeker in deze tijd, nu het Midden-Oosten in de brand staat, er zijn weinig conflicten die zo één op één zich terugvertalen naar mensen die meteen harnas houding hebben. Bij Oekraïne-Rusland dacht je nog, dat is omdat het heel dichtbij is. Dit is fysiek is Israël-Palestina verder weg. Maar het is heel, heel onvoorspelbaar of mensen kalmte daarin hebben of redelijkheid. Je ziet vriendschappen van decennia lang uiteengereten worden. Het is allemaal zo opgefokt en opgekookt. En niet dat er is ook genoeg aan de hand om je over op te fokken. Maar na een eerste reactie zou er nog een tweede en derde mogen zijn. Mm. En je krijgt ook gewoon een beloning. Als je iemand gewoon helemaal afmaakt, dan zijn er altijd mensen die liken, retweeten. Dus je krijgt ook gewoon, je wordt er ook voor beloond. Nog los van de bots of retweet bots of die er ook nog zijn. Dus dat mis ik niet zo. En op iedere verjaardag altijd toch het gevoel te hebben, zelf, bij een maatschappelijk issue, dat je het moet verdedigen of uitleggen of verantwoorden. Ja, mensen moeten er natuurlijk aan wennen. Maar toen ik zelf gestopt was, dat mensen weer over begonnen en dan naar mij keken. En dan ik gewoon op een gegeven moment ook gewoon geroepen, ze kunnen ook helemaal niks in Den Haag. ik heb ook geen zin meer. Waarom zou ik het nog uitleggen? Ik kan het wel uitleggen, maar waarom zou ik? En nou, meestal gingen mensen dan zelf nuanceren. Dus dat was eigenlijk, dat had ik eigenlijk eerder moeten gaan doen. Dit roepen. Zo zijn jullie ook eigenlijk de podcast gestart, hè, Dijkhoff en Segers. Vanuit die gedachte van, je hoeft geen kant te kiezen. Nee, of als je al een kant kiest, want dat kan natuurlijk ook, dat je wel heel duidelijke mening hebt en of een heel duidelijk gevoel bij hebt. Maar ben je dan ook nog in staat om ruimte te laten aan die ander? Of is het alleen maar gewoon schreeuwen? En als iemand het niet met je eens is, schreeuw je nog harder. Alsof je probeert je eigen overtuiging in iemand te schreeuwen. Ja, en dat werkt gewoon niet, sowieso. Het polariseert wel, dus het werkt voor sommigen wel om heel veel steun te vergaren, mensen tegen elkaar op te zetten. Dat kan je wel veel stemmen opleveren. Maar uiteindelijk wordt de samenleving daar niet beter van. En je ziet natuurlijk op tv politici meestal ook die verschillen opzoeken. En als je de verschillen niet opzoekt, maar probeert te overbruggen, dan zullen er ook minder mensen kijken. Want zo werkt het ook. We zeggen altijd dat we iets willen, maar vervolgens, we zeggen ook allemaal dat we een hekel hebben aan juice-kanalen en roddelbladen. Maar dit zijn echt geen hobbyisten, hoor, die erachter zitten. Dat doen ze omdat we toch kijken. En toch lezen en toch klikken. Dus het is altijd heel erg dubbel. Dus wij proberen gewoon te kijken of de manier hoe je eerder verschillen overbrugde meer achter de schermen, of je die manier van wederzijds begrip ook kunt hebben en nog steeds oneens kunt zijn. Het risico is natuurlijk dat je steeds eens wordt. En of er dan nog steeds mensen zijn die naar willen luisteren. Dat is het grote experiment. Ja, want de term die vaak valt bij jullie is hoffelijkheid. Omschrijf zelf eens wat je daaronder verstaat. Voor mij is dat het proberen te blijven proberen te onderscheiden van iemands overtuiging, mening, wat iemand zegt en de intenties. Dat is eigenlijk gewoon een gegarandeerde weg naar ellende als je meteen aan iemands intenties gaat twijfelen. Als je meteen een waardeoordeel aandoet. En hoffelijkheid is dat je meer vragen stelt en niet van die vragen die eigenlijk een opzetje zijn. Maar oprecht interesse hebt in de ander. En dat vereist heel veel energie, want je moet eigenlijk je eigen neigingen best wel onderdrukken. En ook accepteren dat de uitkomst van het gesprek misschien is dat je nog meer oneens bent dan ervoor, omdat je de argumentatie nog beter snapt van die andere en er nog minder in kunt vinden. Maar daardoor niet denkt, dit is een slechter mens. En dat zie je wel heel veel gebeuren. Iemand disqualificeren op een mening. En ook meningenpakketjes, waarbij als je iets vindt in een bepaalde hoek, dan moet je eigenlijk over conflict A, B, C, D dat ook vinden. Terwijl het veel menselijker is dat je allerlei inconsistenties, tegenstrijdigheden, voorkeuren hebt die misschien voor een ander onlogisch zijn, maar die wel gewoon mogen en kunnen. Ja. Of begrip voor verschillende kanten van de zaak. En ik weet nog dat Aafke Romein, de publicist, maar ook zangeres natuurlijk, die zit meer in de linkse hoek en activistisch. En die ging met Wierduk in gesprek. Gewoon omdat, hoe kan hij dat nou zo denken? Ja. En alleen dat feit al leidde tot bijna een uitstoting uit een groep waar ze zich in prettig voelde en thuis voelde. Omdat ze één ding deed wat die anderen vonden niet kunnen. En dan vind ik het wel heel eng worden. Als je zo'n heel pakketje van meningen moet hebben. En als je ook maar één punt afwijkt, word je verstoten. Ja, dan dat is heel verstikkend. En dat is iets waar het liberalisme eigenlijk ook voor mezelf, als ik kijk waarom ik historisch me daartoe aantrokken voel, is dat steeds bevechten. Dat iedereen zijn eigen absurde combinatie van meningen en voorkeuren mag hebben, zonder dat je dan meteen verstoten wordt of een outcast wordt. En dat je ook van mening mag veranderen. Ja. Wat ook vaak niet geaccepteerd wordt als je een draai maakt. Heel moeilijk. Ja, een draai is het dan al. Ja, dan is het meteen een draai. Ja, dat is een draai. Dan moet je dan uitleggen. Als dan mensen vragen waarom ben je gedraaid, is het ook niet de interesse naar de argumentaties, dan is het hoe heb je dat kunnen doen, of wat zit er dan achter? Er wordt meteen aan motieven en intenties en integriteit dan getwijfeld. En dan zie je vaak mensen hele radicale omslagen maken. Die worden dan eerst heel stevig verwelkomd door het kamp dat ze eerst verketterden. Maar je hoort er ook niet helemaal, toch nooit helemaal bij. Dan is het dus heel comfortabel. En er zijn dus allerlei mechanismen in menselijke onderlinge dynamiek die het heel belonend maken om gewoon te blijven denken wat je altijd al dacht. En comfortabel elkaar gewoon gelijk te geven. Wat is de grootste draai die jij ooit gemaakt hebt? Ik weet niet of het de grootste is, maar een hele waar ik me heel erg van, die me heel erg is bijgebleven, gaat over orgaandonatie. We hebben in Nederland natuurlijk het systeem van je bent geen donor, hadden het systeem, je bent pas donor als je inschrijft. Nou, voor mij was het de no-brainer dat je donor bent. En toen kwam die discussie op gang om dat om te draaien. D66 liep daarin in voorop. Hè. Je bent donor tenzij je uitschrijft. In eerste instantie was mijn reactie, nou, dat vind ik te ver gaan. Want mensen moeten toch een keus maken. Dus waarom is nou dit nou het uitgangspunt? Nou, toen begon mijn eerste twijfel. Begon eigenlijk door medestanders. Die in principe dezelfde mening als standpunt hadden als ik. Maar die er zo over staatslijken begonnen te spreken. En ik denk, ja, dat is gewoon onzin. Er komt gewoon zo geen ambtenaar aan te pas voor staatsdingen. Dus iemand heeft een noodlottig ongeval. Er zijn nog organen bruikbaar. Dat zijn alleen maar artsen die dan in beeld komen. Dus daardoor werd ik weggeduwd door mensen die hetzelfde standpunt hadden. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Daar heb je wel een trigger dus voor nodig, hè, om je überhaupt te gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter dat de landen die Nederland doet heel erg zijn best om je wel te overtuigen te kiezen voor het donorschap. En dan krijg je iets van 27% donoren. En Zweden hadden al het systeem, je bent donor tenzij je uitschrijft. Maar die zijn heel fanatiek om te zeggen, het hoeft echt niet, je kunt zo uitschrijven. En die zaten echt in de 80%. En dan denk jij, die 60% ertussen, dat kan geen onverschilligheid of domheid of luiheid zijn. Het is gewoon wat we met elkaar uitstralen, wat is de norm, wat is het normale, wat is het makkelijkste, waar hoef je geen moeite voor te doen. Hoe kun je mensen donor laten zijn zonder dat ze een handeling hoeven te verrichten waar je over nadenkt? Het uitschrijven is vaak niet makkelijk ook, dan is ook een daad. En toen ben ik me er verder in gaan verdiepen en toen bleek eigenlijk stevast dat altijd ook of het iets simpels als een pensioenregeling. Als je zegt voor die mensen, we hebben nu een pensioenregeling. En je zegt, klik hier om je in te schrijven. Of je zegt, we hebben je vast ingeschreven, want we denken dat het echt heel goed voor je is. Maar het hoeft echt niet. Schrijf je uit. Ja, dat scheelt een factor 3 in het aantal mensen dat überhaupt pensioen opbouwt. En dan later goed af is of niet. Dus het idee dat mensen altijd zo bewust keus maken. Ja, daar ben ik wel. Daar is dit een grote illustratie van. Daar ben ik in algemenere zin wel. Ja, wel meer op teruggekomen door me te verdiepen in hoe het brein werkt en hoe wij keuzes maken. En ja, dan word je ook consequent. Onbewust. Ja, 98%. Ja. Draai is een beetje een negatieve bijklank, inderdaad. Maar een nieuw inzicht kwam deze week ook van Rutte. Hè, in gesprek met Ron Vrezen. Van nou, ik had toch wel in 2021 moeten opstappen. Mm-hmm. Want het was minder effectief. Ja. Naarmate ik langer premier was. Dus hij had eigenlijk tegelijkertijd met jou moeten opstappen. Ja, dat had wel een complicatie opgeleverd. Dan had ik het dus over moeten nemen, ja. Dat wilde ik niet. Ja, dus misschien is het wel mijn schuld. Het is een lastig iets, denk ik, hè, van wanneer je moet opstappen. Want Rutte zei ook in dat interview, ja, je hebt altijd argumenten waarom het niet zonder jou kan. Ja, dat is sowieso heel menselijk. Niet dat mensen nou, als je het zo vraagt, zullen ze niet zeggen, ik ben uniek. Nee. Maar het doet ook een beetje pijn. Je bent weg en het blijft gewoon draaien. Ja. Dat is ook raar. Je wilt toch onmisbaar zijn. Ja, wat heb ik daar dan zitten doen? Ja, dat is heel menselijk. Je nodig voelen. Dat kan thuis zijn, dat kan in je vriendengroep zijn, dat kan op je werk zijn. En als je premier bent, is dat voor een heel land. En je hebt ook wel een mening over je concurrentie. En het is ook een clubgevoel bij. Ja, aan wie draag je het over? En als je denkt, ik kan het met een gerust hart achterlaten bij iemand en die zegt dan, ja, dat wil ik helemaal niet. Ja, dan verandert dat denkpatroon ook alweer. Mm. En kun je dan je opvolger al aandoen? Zijn die er klaar voor? Of gaan die verdrinken omdat het te vroeg is? Het zijn allemaal dingen die dan mee gaan spelen. Maar ook gewoon het element, ja, ik laat me hier niet wegjagen door die pipo. Dat speelt ook mee, hè, als je naar andere partijen kijkt. En ik zelf merkte dat toen ik... Eerst ging ik nadenken, wat wil ik na de volgende verkiezingen? Maar dan zat ik ook vast in, wat wil ik? En dat was eigenlijk beperkt tot mijn opties aan het Binnenhof. Dus eigenlijk was in mijn hoofd al, oké, ik sta op die lijst. Ik sta op 2 op die lijst, want 1 wil ik niet. En anders hadden we dat gesprek gevoerd. Wat wil ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een rare manier. Dus door mezelf heel vroeg toe te staan, breder te denken... dan pas komt er pas ruimte in je hoofd van... los van of je onmisbaar bent, misschien... ben ik het best gekwalificeerd om door te gaan? Of kan ik beter iets anders doen? Waar krijg ik meer energie van? Als je zo'n baan hebt waarbij je amper tijd hebt om aan te halen... is het ook heel moeilijk om je gedachten te verfrissen. Je kunt niet zeggen, nu ga ik 3 maanden, dat valt me niet lastig. Ik ben even niet beschikbaar voor debatten. Ja. Ik ga even 3 onderwerpen even fundamenteel zien. Ik ga met alle experts praten, ik ga boeken lezen. Die tijd wordt je niet gegund. Dus het risico is dat je de ideeën waarmee je binnenkwam... dat eigenlijk is waar je het mee moet blijven doen. Ik heb ook al een studie gelezen dat docenten... de kennis die ze hebben als ze afstuderen zelf... dat eigenlijk plateau is waar ze de rest van hun leven... nieuwe generaties op onderwijzen. En nou doen we in Nederland heel veel aan dat docenten ook. Tenminste, ik zie veel studiedagen. Dus ja, volgens mij hebben die, ontzettend veel. Mogen die ook zichzelf blijven ontwikkelen. En dat is ook een goed ding. Het is agenda technisch niet altijd praktisch voor ouders, maar het is wel een goed ding. Om te voorkomen dat je op een gegeven moment 40 jaar oude kennis aan het overdragen bent. Want toen jij zelf opstapte in 2021, ik las een afscheidsinterview met jou in het AD. En daarin zei je van Nederland heeft eigenlijk nog nooit zo goed voorgestaan. Stel je nou voor dat Rutte ook toen was opgestapt? Mm-hmm. Hoe anders had Nederland er nu voor gestaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ik ook niet zie dat ja, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Achteraf voorspellen, zeg maar. Ja. Nee, ik heb niet de indruk... Ja, je hebt soms in andere landen wel dat er eigenlijk al de nieuwe orde er wel is... maar iemand het tegenhoudt. Of vastklampt, maar ik zag ook niet een ander setje van mensen denken van we nemen het wel over of we zijn er klaar voor. Dus ik vind dat moeilijk te duiden. En de vraag is natuurlijk, in hoeverre is dit verkiezingsretoriek natuurlijk, hè? Van zeggen van ja, ik had eerder op moeten stappen. Maar Jesilkus die staat klaar en die is heel anders dan ik. En die gaat dit heel anders. Nou ja, je hebt eigenlijk 2 soorten vertrekkende leiders. Mensen die vooral bezig zijn met hun eigen erfenis. Waardoor de opvolger eigenlijk een gemankeerde campagne moet voeren. Omdat alles wat die persoon wil zeggen getoetst wordt aan... doet dit afbreuk aan hoe wij ons de uitredende leider herinneren. En dan heb je de variant waarbij de uitredend leider zegt... Ik heb gezegd dat ik vertrokken ben, dus ik ben eigenlijk al weg. En alles moet nu in het belang staan van de opvolger. Ja. Dat laatste is zeldzaam, maar dat zie ik Mark Rutte wel doen. En dat is dus ja, vanuit de binnenwereld van politiek is dat heel prijzenswaardig. Ja, en misschien zou je anders 5 jaar later zo'n reflectie pas hebben... als je wat meer afstand hebt gehad. En dat gaat nu misschien wat sneller. Merkte jij dat ook al, dat jouw efficiëntie... ook al een beetje aan het afnemen was toen je wegging? De ja, voor mezelf. Dus ik merkte dat ik weet niet of het ook al... Ik denk dat de gunfactor, dat soort termen, daar had ik nog wel wat van. Dat was nog niet minder. Ik wil ook niet zeggen dat ik net zoveel... Ik ben een heel ander mens, dus dat ik er net zoveel had... als Mark het kon opbouwen in korte tijd. Ik merkte wel dat de dingen die politiek gezien knap zijn... in de binnenwereld, dat ik daarvan steeds meer begon te denken... ja, oké, nou fijn, is dat ook opgelost. Wat is het volgende probleem? Dat je minder plezier haalt uit dingen die goed gaan. En bepaalde dingen die ook steeds zwaarder begonnen te wegen. Dat telt gewoon op. Bijvoorbeeld, je noemde al eerder op social media... het lijkt hetzelfde, want het is elke dag hetzelfde... maar het stapelt wel op. Het slijt langzaam, doet het afbreuk. En een goede vriend van mij heeft ook wel eens gezegd... je kunt je niet... eenzijdig afsluiten, emotioneel. Dus je kunt niet zeggen, ik harnas me emotioneel tegen negativiteit... maar ik sta naar mijn vrienden en mijn familie en mijn kinderen nog wel heel erg open. Het is van 2-1, of je sluit je meer af, dan word je vlakje ook af... dan voel je dus ook minder, ook de leuke kanten voel je minder... maar daardoor voel je die nare dingen komen ook minder hard binnen. En als je dat gaat merken en je wordt erop gewezen of je bent je van bewust... dan is dat... Nou ja, op zich fijn dat je zo'n verdedigingsmechanisme hebt in die baan. Maar je kunt je ook afvragen, moet ik dan die baan wel willen als dit het effect is? Eigenlijk wat je in het begin ook al een beetje zei, hè? Van die onbevangenheid. Ja, onbevangenheid, maar ook gewoon het vlakt inderdaad af. Je kunt als mens niet zeggen, nou, mijn werk ben ik afgevlakt. En thuis vind ik iedere glimlach, word ik nog helemaal week van. Zo werkt dat niet. Dus ja, dan is het ook de keus. Als je dat niet weet, ja, dan ben je blissfully ignorant... en dan kun je er later op terugkijken. Maar als je tussendoor wel door hebt, dan ja, ben ik wel gaan nadenken... oké, als dat, vind ik dat plausibel? Want zelf, ja, je kunt het niet checken. Nee. Ik vond het zeker plausibel. En ik merk ook wel dat je, als je eenmaal weg bent, dat je... Ik kwam een jaar later weer in een call terecht om advies op asiel met deel van het kabinet. En toen merkte ik ook die omgangsvorm van mensen die nog elke dag in Den Haag werken. En dacht ik, ja echt, ga ik echt niet pikken. Ik ga het voor laat me hangen. Ik wil best mensen 1-op-1 advies geven. Maar dit soort calls ga ik gewoon niet meer inzitten. Dat is toch niet normaal, zo ga je het niet met elkaar om. De hardheid. Ja, toen dacht ik, van ja, zo ga je wel met elkaar om als je daar zit. Op mijn werk nu zou ik het niet pikken. Geluid van je jeugd. Ja. Nou, nu heel actueel, hè? Helaas wel. Afgelopen zaterdag Matthew Perry overleden. Jij keek naar Friends. Ja, en herkeek. Ja? Herkeek. Hoe vaak heb je het gezien, alle afleveringen? Ja, minimaal 6 keer denk je dat je weer helemaal opnieuw begint. Maar ik denk eigenlijk wel vaker. Wat is de schoonheid van Friends? Het had natuurlijk een illusie van dat je alle vriendschapbanden zelf kiest, zeg maar. Maar ook toeval. En het was, ja, de schoonheid. Het is natuurlijk niet heel verheven of zo. Het is gewoon een sitcom. Maar het had een luchtigheid waarmee dan op dat moment issues besproken werden. Ik weet ook dat er nu heel veel kritiek op is. Omdat het in die tijdsgeest was het heel erg gevangen. Dus er zijn nu ook dingen, grappen die nu niet meer zouden kunnen. Of niet meer stereotypen die je nou niet zou opvoeren. Maar het waren 6 uitvergrotingen van karaktertrekken... die je misschien allemaal wel hebt, in meer of mindere mate. En dan, die waren dan vrij eendimensionaal in die karakters gezet... en toch kwamen ze er allemaal op uit. En het was gewoon goed geschreven en grappig. En een vriendengroep waarvan je zou willen dat je hem had. Ja, en je kon ook met je hele vriendengroep ernaar kijken. En in mijn studententijd had je dat ook. Toen was het al afgerond, maar dan had je die hele DVD-box... Ik had die DVD-box. Misschien hielp me dat wel aan vrienden. En anderen brachten de drank mee. En dan zat je gewoon avonden te kijken. En daarna ging je nog naar de stad of niet. Maar het zet ook niks op scherp. Het is easy. Het geeft gewoon een warm gevoel. En wat voor kind was je? Heel braaf. Binnen de lijntjes? Nou ja, voor naar mijn ouders toe wel. En ik kon ook wel heel irritant zijn. Maar dat ligt eraan hoe je daarmee omging. Dus ik... Op school hing het van de docent af. Als docenten gewoon waren van mijn wil is wet en spreek me niet tegen. En dan, ja, dan, Daar had ik niet, daar heb ik niks mee. Dus als ik vond dat mis was, dan zei ik dat ook. Dat de ene docent leidde dat tot de conflicten. En bij de andere kreeg ik repetities terug zonder eindcijfer. Omdat ik toch altijd wel weer ergens een opmerking had dat ik meer had verdiend dan. Het moest altijd gecorrigeerd worden, dus dan vulden ze het maar niet in. Best een grote mond. Ja, zeker. Ja, ik heb ook, ja, als ik het er niet mee eens ben. Wel, eerlijk gezegd ben ik niet van nature iemand die in het middelpunt van de belangstelling gaat staan. Dus het is meer zeg maar het verhaal van eigenlijk introvert. Maar ja, als je ergens voorop wil komen of ergens wil functioneren, dan leer je vanzelf aan trekjes waardoor anderen denken dat je heel extravert bent. Omdat je gewoon merkt, ja, dat is nodig om te komen waar ik wil zijn. Dus dan leer je dat aan en dan ga je dat doen. Ja, als we bijvoorbeeld op vakantie gingen, ja, ik nam altijd hele krap boeken mee. En aan het eind van de vakantie had ik hem gelezen. En ja, ik had gelukkig broertjes en ouders en vooral mijn vader die sportief waren. Dus die sleurden me dan mee. En dan deed ik ook al braaf mee in de tennisbaan of mountainbike of zo. Maar ja, zou het niet zelf verzonnen hebben per se. Maar het is wel gezond dat ik mee dat ik het allemaal gedaan heb. En wat zijn de belangrijkste normen en waarden die je van je ouders hebt meegekregen? Altijd naar jezelf kijken of je het op kunt lossen. En als je iets wil bereiken, kijk dan wat er voor nodig is. En werk erin in plaats hard voor. Als iets tegen zit, ja, het kan best iemand iets gedaan hebben. Maar ook hier weer kijken van, wat had je zelf anders kunnen doen? Zelfreflectie. Ja, zelfreflectie. En ook het niet bij een ander zoeken. En gewoon kijken waar je iets bij kunt dragen. Want dat andere heb je niet in de hand. Ja, dat is wel iets wat ik wat er wel stevig in zit. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Arcade Fire met Everything Now. Waarom die muziek? Nou ja, het is eigenlijk vrij anticapitalistische soundtrack. Alleen het refrein kwam vooral. Dus ik voor de luisteraars, ik weet waar het lied over gaat. En dat het niet per se is waar ik het aan koppel. Maar voor mij was het. Het kwam ook net uit nadat Linde, onze oudste dochter, geboren is. En ik had echt zo'n enorm vreugdegevoel. Maar ook zo'n wankelijk gevoel van, ik heb nu eigenlijk alles. En ik kan dus nu ook heel veel verliezen. Maakt je ook heel kwetsbaar. Ja, ja, en dat kun je van tevoren wel bedenken. Maar dat voel je pas als het zover is. Every inch of sky has got a star. Every inch of skin's got a scar. I can see you got everything now. Every inch of space in your head is filled up with the things that you read. I can see you got everything now. Every film that you've ever seen. Arcade Fire en Everything Now. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Klaas Dijkhoff. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan de periode dat je net vader werd. Mm-hmm. En je zegt ook aan het begin, hè, van mijn grootste ambitie is om een goede vader te zijn. Wat is een goede vader? Ja, als ik dat wist, dan kon ik het makkelijker invullen. Het wordt ook pas achteraf beoordeeld. Ja. Door twee prachtige meiden die nou niet kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Dus ik heb zelfs het idee dat ik heel blij. Ik ben gewoon heel blij met mijn ouders. Dus daar spiegel je dan natuurlijk aan. Mm. Maar je probeert er ook van te leren. Ja, en ik denk dat je probeert zo goed mogelijk na te denken wat zij nodig hebben om ze te helpen. Wat iets anders is dan geven wat ze willen. En er ook te zijn op het moment dat het belangrijk is. En dat, nou ja, als je dan een beetje uit de. Zeker voor het onzeker neemt, dan hoe vaker je er bent, hoe groter de kans dat je er bent op het moment dat het nodig is. En de ruimte te geven om zichzelf te zijn ook. Dus niet dat ze op een bepaalde manier iets moeten doen of opgroeien. Maar ja, ze zelf ook mee laten beslissen in dat soort zaken al vroeg. En zelfreflectie? Ben je dat al aan het aanleren? Ja, zeker. Ja, ook. En ook ja, dat het niet zo'n beeld is van ouders die zijn, die weten alles of zo. Ik weet ook meer niet dan wel. En ik ben ook een mens, dus ik kan het ook niet altijd goed doen of aanvoelen. En ik zie het ook wel eens uit mijn slof. Dan moet je in ieder geval op zijn minst sorry zeggen en uitleggen. En ja, dat ze daar dan grip ook zelf het snappen. En ja, maar ja, ze zijn 6 en 4. Dus er moet nog een hoop komen waar ik nog goed in moet worden en nog aan moet beginnen. We hadden het eerder over je eigen bedrijf. Hè, en dat het niet toevallig is dat het klinkt als een bandnaam. Waarom is de band zo'n mooie vorm van organisatie? Omdat je daar eigenlijk ook. Ja, je hebt als goed. Ja, je hebt al hiërarchie soms. Maar dan gaat het meestal mis. Dus je moet eigenlijk kijken, kun je talenten van mensen laten opbloeien en het niet mensen dwingen om zich ergens aan te conformeren, maar kun je een samenstelling vinden waarbij die positieve kant, die talenten het best tot z'n recht komen. En dan kan het ook zijn dat naar buiten toe de een meer in de belangstelling staat dan de ander, maar dat betekent niet dat die in die band waardevoller is. Maar uiteindelijk kun je het kleinste onderdeel van de band wegnemen en dan functioneert die niet meer. En dat besef, dat moet je hebben. En het is ook een metafoor, omdat bij muzikanten vinden we het wel heel aannemelijk dat er iets ongrijpbaars is en dat het allemaal onbewust loopt. En zo werkt het brein dus ook. Dus eigenlijk heel puur. En bij allerlei andere onderwerpen hebben we onszelf zoveel postrationalisatie en jargon en bullshit aangeleerd, dat we denken dat dat ook echt is wat de boel drijft. En door mensen ook weer mee te trekken van ja, prima, is allemaal interessant en statements en missies, maar waar ligt nou een klik, hoe vind je die nu en hoe kun je ook jezelf opnieuw uitvinden om relevant te blijven? Want een band of een muzikant moet het ook steeds doen. Het beste nummer moet nog komen. Ja, het liefst wel. En ja, soms is het natuurlijk, daar zie je ook bands, hè, dat is ook wel interessant, die dan, nou, misschien kunnen ze ook nog met een beter nummer, maar je hebt al een behoorlijke lijst waarvan je weet, dit wil mijn publiek horen. En dan heb je eigenwijze bands die dat dan niet willen spelen. En dan heb je bands die gewoon daar een mix van maken en uiteindelijk het publiek ook geven wat ze willen en daarmee die band ook weer versterken. Ja. Ik neem iets als Bruce Springsteen. Ja, als hij wil doen wat het publiek wil en wat hij zelf wil, dat betekent dat het 3 uur duurt. Dus dan duurt het 3 uur. En dan heb je bands Radiohead, waarvan op een gegeven moment hilarische taferelen zijn, dat het publiek uit zijn dak gaat en dat ze denken dat ze een nieuw nummer horen, maar dat was dan een soundcheck. Wat ik ook een goede band vind, alleen ja, bij optredens is, weet je het gewoon niet. Dus het kan zijn dat je een prachtavond hebt. Het kan zijn dat het er niet is. En iemand als Nick Cave, die op plaat misschien niet altijd even makkelijk te beluisteren is. En eigenlijk, dat is het nu ook weer. Ik heb geen nummer van hem uitgekozen. Terwijl als de artiest waar ik niet zonder zou kunnen, zou Nick Cave zijn. En die weet bijna een soort spirituele ervaring van onze concerten te maken. Dus ja, daar gebeurt iets. En dat gebeurt niet omdat het een grootsheid van een artiest is, maar omdat hij kennelijk goed aanvoelt wat de mensen die er gekomen zijn, die daar staan, wat hun noden, ellende, wensen, hoop, vreugde, waar dat allemaal zit en hoe hij dat aan kan boren. Ook door zichzelf helemaal bloot te geven. Dus ja. Je ziet ook altijd van die types, hè, in de band. De zanger, de gitarist, de basgitarist, de drummer. Welk type zou jij zelf vinden? Nou, ik kan geen instrumenten bespelen, dus moet ik maar toch maar proberen te zingen. Maar als je een muziekinstrument zou bespelen? Nou, het is meer, je hebt van die bands waarbij op een gegeven moment de zanger wegvalt en dan zeg maar de basgitarist blijkt te kunnen zingen. En dan dat het publiek dat eigenlijk best leuk vindt en dat hij dan maar zanger blijft. Dat is zo. Ja, nee, want ik zat inderdaad ook aan de basgitarist te denken. Ja. Ja. Je zei ook aan het begin van, als je er geen principe van maakt, wordt gedragsverandering gemakkelijker. Wat bedoelde je daarmee? Nou, mensen zeggen heel vaak, en dan ben ik heel principieel in of zo. Of het is echt een principe. Ja. Terwijl ik denk, ja, dan geef je er een soort extra lading op. En een extra bonus. En je mag natuurlijk principes hebben, maar probeer vanuit die principes te redeneren naar iets dat werkt. En wat je, vaak wordt het woord principe gebruikt om gewoon niet meer na te hoeven denken. Ja, dan gaat dat gedrag ook niet veranderen. En andersom, als je mensen mee wil krijgen in iets, stel je voor, je zou iemand willen stimuleren dat hij minder vlees eet. En je gaat dat heel principieel benaderen. En dan krijg je die persoon niet mee. En als je nou allerlei Bourgondiërs gewoon 3 keer in de week het vlees laat vervangen door vleesvervangers, dan heb je meer effect voor het klimaat dan wanneer je vindt dat iemand die geen vlees eet overtuigd vegetariër moet zijn en bepaalde principes erbij moeten komen en ook echt ergens tegen moeten zijn. En dat het ook fout is als je een keer op een zondag in een gezelschap waar toevallig iemand worstenbrood heeft gehaald, is een zuidelijk voorbeeld, dat je er dan toch één pakt, dat niet mag. Dan maak je het wel heel moeilijk. Terwijl wat is je doel? Is minder klimaatschade, minder dierenleed, minder vleesconsumptie. Ja, ik probeer dan als je, fijn dat het jouw principe is, hè, dat jij dat hebt, maar probeer je niet je principe op te leggen aan een ander. Probeer te kijken hoe je die dan mee kunt krijgen in gedrag waarvan je denkt dat beter is. En zonder dat die misschien ooit zover komt dat hij jouw principes omarmt. Dus eigenlijk laten we soms wat minder principieel zijn. Ja, of leg ze ook niet op aan een ander. Heb niet meteen die verwachting. Dat is een heel pakket wat ze dan allemaal aan moeten voldoen. Of ook meteen zo absoluut is. Ik vind dat mensen vegetariër moeten worden. Ja, of misschien prima als ze ook gewoon veel minder vlees eten dan voorheen. En dan maak je het ook het verschil tussen ik ben iets of ik doe iets. En iets doen aanpassen is makkelijker dan iets aanpassen waarvan je jezelf overtuigd bent, hebt dat je het bent. Waar mensen het fanatiek zijn, daar zijn ze. Ze zijn liberaal, of ze zijn socialist, of ze zijn PSV-fan, of ze zijn Ajaxiet. Dan wordt het al iets anders van nou, ik ben een voetballiefhebber en ja, als ik mag kiezen, dan wint PSV. Ja, zo zit ik er zelf ook niet in, hè, maar dat is voetbal. Dat zou het natuurlijk makkelijker maken om een brug te slaan. Maar bij het voetbal hoeft dat dan weer niet voor mij. Want als je politicus bent, dan ben je ook wel echt politicus. Nou, ik vond het niet. Ik had ook wel gesprekken waarbij bij op een gegeven moment Tom Jan Mees, ook bekende politieke analist van NRC, gelukkig weer terug ook. Het is een nieuwsbrief iedere zaterdag. Op een gegeven moment zei hij vond mij onthecht overkomen. Ik zei, maar dat veronderstelde dat ik gehecht was. Ik heb altijd gedacht, ik hoop dat ik er vrienden aan overhoud. Want je steekt er jarenlang 80 uur in de week in. Maar ik ga er niet. Dat is niet de reden dat ik daar ben. Ik ben mezelf en ik doe dit werk. En het doe ik met veel plezier en volle overtuiging. En ik sta ook in de krant. Maar ik ben niet per se die persoon. Helemaal. Dat is niet alles wat ik ben. En dus, nogmaals, als ik een vriend dan overhoud, super fijn. Is dat gebeurd? Ja, maar ik ga niet heel mijn leven hier leven. Ik ga hier niet permanent wonen. Ik ga niet de hele avond in Nieuwspoort hangen. Ik ga niet heel mijn oude leven vervangen door dit. Dat voordeel dat als dan dat werk stopt, dan val je in een minder diep zwart gat. Ja. Ja, en dan dus nog steeds moet je fysiek afkicken. En er is van alles, minder adrenaline, minder spanning. Reflexen die je naar je telefoon toe hebt, worden anders. Maar je hebt nog wel wat om op terug te vallen. Hè. Er wordt wel vaak gezegd op werkgebied van, nou ja, als je daarvoor een goed beroep had, kun je altijd nog daarop terugvallen. Maar dat is binnen het werkkader. Maar persoonlijk vind ik het veel belangrijker dat je gewoon jezelf blijft naast je werk. Nou ja, maar zeker met zo'n soort beroep, waarbij het natuurlijk je hele leven opslokt. Ja. Is die kans aanwezig. Ja, en ook daar heb je een stapeleffect. Dus als je 3 jaar al die uren erin steekt, of 10 jaar, of 20 jaar... Nou, dat wordt het natuurlijk steeds. Het aantal mensen dat je nog kunt bellen na 3 jaar... Goh, ik heb je eigenlijk terwijl verwaarloosd, de vriendschap, maar je bent wel dierbaar, zullen het oppakken, is natuurlijk een andere respons dan wanneer je het na 20 jaar nog eens probeert. Hi schat, hier een berichtje van ons midden in de nacht. Het komt niet meer vaak voor dat we je tot zo laat in de avond moeten missen. En daar zijn we alle 3 ontzettend blij mee. Dat je er was voor de grote momenten van onze meisjes, de verjaardagen, de eerste dag op de peuterspeelzaal. Dat was altijd al zo, maar nu ben je er ook voor de kleine dingen. Zoals lezen. Lezen, helpen met lezen. En Pokémon vangen, heel belangrijk. Spelletjes spelen. Wat vind jij het leukst? Scary bingo! Ja. Wat nog meer? Carcassonne. Ja, Carcassonne. Ja. Just dansen. En jij? Kletsen op de weg naar school. Ja. En 's avonds? Verhaaltjes voorlezen in bed. Ah ja, verhaaltjes voorlezen in bed. Nou, je hoort het. Al die kleine dingen maken ons leven samen iedere dag mooier en leuker. Tot straks. Dikke kus. Schattig, hè? Zeker, ja. Dat je zover hebt gekregen. Want meestal zijn ze hier niet voor te poren. Nou, ik probeer het een beetje af te schermen uit publiciteit, ja. Zeker, ja. Want maakt je kwetsbaar. Ja, en hen ook. Mm-hmm. Ja. Ja, ze zijn al het kind van. Als je dan, ja, dan probeer ik eigenlijk zo min mogelijk te. Hoe ouder ze worden, dat het steeds minder wordt. Dat is eigenlijk het plan. Ik had afgelopen nacht dat ik Iris Sommer had ik te gast. Zij is neurowetenschapper en psychiater. En zij zei, wat nou goed is voor het brein is, nou ja, de goede voeding. Zorg ervoor dat het een voldoende ontspanning krijgt. En doe dingen die je niet kunt. Mm-hmm. En omring je met mensen die je eigenlijk niet liggen. Die laatste 2 dingen, doe je die? ja, als er iets nieuws is, probeer ik het wel te kunnen. Omringen met mensen die me niet liggen. Ik omring wel met mensen die heel anders naar dingen kijken, anders, iets anders vinden. Maar als ik het. Ik denk dat ik vraag me echt af of mijn brein gezonder wordt als het omringd wordt door mensen bij wie ik me niet veilig voel. Als het gaat om vertrouwen. Vertrouwen is natuurlijk een heel interessant ding. Hè? Nu ook in de politiek en qua gedragsbeïnvloeding. Ja. Is dat ook een interessant thema. Wat werkt? Nou, wat ik daarvoor nog wat te binnen zie, is dat ik ook vind dat vertrouwen veel te veel gevraagd is. Soms. Dus ik vind thuis moet je elkaar blind vertrouwen. En je naaste omgeving ook. Op je werk ook het liefste is dat. Maar voor verder gaat het ook heel vaak omdat mensen betrouwbaar zijn. Wat iets anders is dan of ik iemand helemaal vertrouw. En in mijn werk in Den Haag heb ik wel eens gewoon de stap nog verder teruggemaakt naar is iemand voorspelbaar. Dan leg je de lat echt veel lager. Ja, maar soms is het niet anders. En als je dan dat allemaal gaat verwachten. Kijk, als je vertrouwen in de politiek is hoop ik, doen ze oprecht hun werk. En erkennen ze fouten en willen ze die dan herstellen in plaats van verdoezelen. Maar je moet ook niet te veel vragen van mensen die je niet kent. Als jij het idee hebt dat die als iedere keer als iemand met je oneens is, dat al jouw vertrouwen raakt, dan wordt het ook wel heel erg moeilijk. En heel veel mensen, wij hebben het er nu ook over, maar heel veel politici praten ook zelf over het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Ja, waar moet het dan vandaan gaan komen als je zelf al zo, als je zo begint? Het is ook heel abstract om een thema te maken van vertrouwen in iets als abstracts als de politiek. Ik kan wel makkelijker vertrouwen met je kweken op hoe we op klimaat iets doen. Mm-hmm. Of op verdelen van rijkdom of zorg of onderwijs. Op dat soort concrete dingen kan ik je vertellen hoe ik erin sta. Kun je me daarin wel of niet vertrouwen? Ja. Maar het wordt zo abstract en zo groot. En als je eraan wil werken, kun je beter via de kleine ja's werken. Kijken, hebben we ergens raakvlak? Kunnen we ergens beginnen aan het opbouwen van iets van vertrouwen en dat steeds uitbreiden? In plaats van nu de vraag te stellen, heeft u vertrouwen in de politiek? Als je mensen vraagt, denkt u dat de meeste politici erin zitten vanwege hun idealen? Nou, dan zul je een percentage hebben dat ja zegt. Dat zal hoger zijn dan als je vraagt, heeft u vertrouwen in de politiek? Dus je moet het concreter maken. Ja, en kleiner. En opbouwen. En dan kijken hoe ver je komt. Zal ook al een deel nee zeggen. Dan weet je dat dat al overvragen is. Die zullen zeggen, nee, de meesten zitten voor het geld. Nou, die zullen er ook vast een paar zijn. Nou, dan ben je daar, heb je daar eigenlijk al te veel van gevraagd. Maar ja, je geeft al heel erg duidelijk aan van een van de belangrijke dingen is het erkennen van fouten. En proberen te herstellen. En dat is natuurlijk wel wat de afgelopen jaren fout is gegaan. Nou, wat je ook ziet is dat het idee van een herstel van fouten ook gewoon. Het herstel van fouten is niet het ongedaan maken van fouten en alle gevolgen daarvan. Alleen je mag zelf, kun je nooit zeggen, ja, ik heb een grote fout gemaakt, maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Dat kan alleen de ander zeggen. En we zitten nu wel, ik denk ook door corona, in een soort van idee van een permanente compensatiemaatschappij. Er zijn ook politieke keuzes die nu geframed worden als fout of ervaren worden. Neem het sociaal leenstelsel. Ja, ik zal je niet vermoeien met de uitleg waarom ik daarvoor ben, maar ik ben er nog steeds voor. Alleen er is ook een generatie die zichzelf pechgeneratie noemt en echt oprecht het idee lijkt te hebben dat ze de eerste zijn met een studieschuld. Dat verschil tussen hen en hun voorgangers was €270 in de maand. Dat is heel zuur, maar dat leidt niet tot €60.000 schuld in 4 jaar. Dus daar zie je ook dat in corona was er een bijzondere omstandigheid waar we als samenleving zeiden, dit is zo oneerlijk, dit is zo willekeurig. De een wordt ziek, de ander niet. De ander een gaat dood, de ander niet. De een zijn bedrijf heeft 2 keer zoveel omzet omdat hij toevallig een supermarkt heeft. De ander dreigt failliet te gaan omdat hij toevallig een kroeg heeft. Dit is zo random en oneerlijk. Dit is zo niet terug te voeren op keuzes, gedrag, inspelen, kunnen spelen. Dit gaan we compenseren. We gaan eerst met z'n allen hier doorheen. En dan kijken we wel hoe we eruit komen. Maar dat is blijven hangen. Energieprijzen stijgen, compenseren, alles wordt nu gecompenseerd. En dan creëer je ook een verwachting van een overheid die nooit waargemaakt kan worden. Kan een jaar, dan kun je een hoop geld uitgeven. Maar is niet te houden. Dus je moet oneerlijkheid wel bestrijden. Maar als we overgaan naar het idee dat de politiek er voor jou is om alle pijn uit je leven te bannen en alle oneerlijkheid weg te nemen en alles te compenseren, ja, dan gaat het vertrouwen niet herstellen. Want dan ga je een verwachting hebben die nooit waargemaakt kan worden. Maar ja, de grootste oorzaak natuurlijk de afgelopen jaren waarom het vertrouwen zo slecht is in de politiek is natuurlijk dat er fouten zijn gemaakt. Toeslagenaffaire, dat is een fout. Ja, een hele grote fout is zeker gemaakt. Is vrij laat erkend. Ja, wat daar denk ik ook is hoe erken je dan de fouten die gemaakt zijn? Die zijn vrij eenzijdig. Het kabinet heeft gezegd, we hebben fouten gemaakt. De Belastingdienst heeft gezegd, we hebben fouten gemaakt. De rechters hebben gezegd, we hebben fouten gemaakt. Waar het allemaal begonnen is in de Tweede Kamer, heb ik dat ook gezegd namens mijn partij. want ik kan niet voor de Kamer spreken, maar toen ik het verbreedde naar dat de Kamer in bredere zin door het aanjagen van bepaalde wetgeving ook fouten heeft gemaakt, was huis te klein. Dat kon niet gezegd worden. Dus je ziet hier ook, degenen die de fouten hebben erkend, die krijgen nu ook de schuld. Terwijl degenen die ook fouten hebben gemaakt, maar ze niet hebben erkend, dat zijn degenen die de schuld mogen uitdelen. Ja, dat is denk ik ook niet goed voor het vertrouwen in de politiek, omdat je dan, ik doe niks af aan de fouten die gemaakt zijn door aan kabinet of door rechters of door de Belastingdienst. Maar als wij als medewetgever vanuit de Kamer ook niet zeggen, ja, we hebben ons toen ook wel door wat incidenten hebben de boel ook wel nog extra aangezet en eigenlijk alle marges die er nog in de fraudeaanpak zaten weggesneden, omdat we zo boos waren dat er voor een paar miljoen Bulgaren onterecht geld hadden ontvangen. Ja, als je dat niet ook erkent, dan ga je met een scheef beeld van hoe het gegaan is, wordt dan eigenlijk collectieve geschiedenis. Dan zul je ook een scheef beeld hebben van wie het vertrouwen moet herstellen. Resumerend, want het begon eigenlijk over, ja, dat vertrouwen is natuurlijk zo'n lastig ding. En vertrouwen in de politiek. En je zegt, want het is eigenlijk te groot. Moeten we het er eigenlijk helemaal niet over hebben? Nou, het komt niet terug door het daarover te hebben. Het is wel heel legitiem dat partijen daarop duwen natuurlijk. Hè? Zeker als ze niet meegeregeerd hebben. Maar ja, er is weinig vertrouwen in de politiek, dus er moet een constitutioneel hof komen. Nou, je kunt er 6 maken, dat is niet in één keer het vertrouwen van terug. Het vertrouwen in de politiek komt terug door geen misstanden of verklaarbaardere misstanden. Maar er gaat altijd iets mis. En er zullen nog steeds veel meer landen op de wereld zijn die zeggen, geef maar jullie problemen, ruil maar om, in plaats van die we zelf hebben. Er zijn niet heel veel landen die zullen van buitenaf zullen zeggen, nou, dat Nederland, ik ben blij dat ik daar niet woon, aan een puinzooi. Ja, en wat hier nog wreekt, is een kabinet maakt fouten, neemt verantwoordelijkheid. Maar een groot deel van de kiezers zijn natuurlijk onderling ook niet eens. Er waren heel veel kiezers die vonden, nou, dan moet Rutte of zelfs de hele VVD, die moeten echt een wonder likken, die willen we gewoon een paar jaar niet meer zien. Maar er waren de grootste verenigde groep kiezers, hè, niet de meeste kiezers, was niet meer dan de helft, maar wel de grootste groep die samen op dezelfde partij stemde, zeiden, oké, fouten gemaakt, fouten erkend, herstelprogramma. We hebben er toch het meeste vertrouwen in dat Rutte en de VVD onze stem krijgen. Je kunt niet in een land zeggen, 70% zeggen, 30% is totaal debiel, dat zij op de VVD stemmen, gaan we negeren. Dus niet het hele land denkt er hetzelfde over. Ik heb me ook wel eens verbaasd over dat we in gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, in gemeentes waar echt heftige aardbevingen waren, toch de grootste partij werden. Omdat mensen dat wel heel erg vinden en fout, maar niet per se allemaal toeschrijven aan één partij of aan één onderwerp hun stem bepalen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nou, je kwam al binnenlopen met een plaat. Ja, dus de single van Everything Now die je net gedraaid hebt. Mooi. Ja, want ik denk dat een ander er iets aan kan hebben. Want jij draait ook echt nog platen? Ja, oh, ja, op goed. Kantoor doen we dat ook. Het is net de platenzaak bij ons. Ja. Leuk. Zeker. Dankjewel, ik neem in ontvangst. En jij mag ook iets kiezen. Nou ja, dit is Geert Dales. 10 zetels. Jeetje. Hoe 50 plus die onderging en wat we daarvan leren. Wie heeft hij achtergelaten dan? Geert Dales zelf. Hij zelf. Oh, oké. Okay. Klinkt niet heel enthousiast. Dit is van Iris Sommer, de neurowetenschapper. En dit heeft ze gekregen van iemand die in China was geweest tijdens Chinees Nieuwjaar. Je moet niet schrikken, hè? Nee. Dit is een beeld van een konijn dat door een hoepeltje springt of door de maan springt. Het is echt uit China. Maar ik zie hier iets wat refereert aan wat ik deed. En één ding waar ik steeds meer in verdiep. Dus dan kies ik toch voor de toekomst, voor het beeld uit China. Er zit geen afluisterapparatuur in, hè? Nee. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, wel mooi. Jullie hebben wel de link inderdaad, de hersenen, het brein. En we eindigen met de liefde. En je zei, dat nummer wat daarbij hoort, dat is I Need My Girl van The National. Ja. Nou, ik vind, je hebt heel veel liedjes over liefde, zijn allemaal heel zoetsappig. En dit gaat wel over hoe het echt is. Dus over ellende die je samen doormaakt, over elkaar echt leren kennen, onhebbelijkheden en hoe het echt kan zijn en ook mooi. Mooi. Wat vond je? Wat ik vond? Van het interview, als je begonnen was met dat stuk met mijn dochters en vrouw, dan was het een heel ander gesprek geworden. Ja? Hoezo dan? Ja, nee, dat, ja, ik kan het stroef op gang, denk ik. Als het om persoonlijke dingen gaat, maar. Oh ja. Nou, ik vind dat juist wel mooi als daar een ontwikkeling in zit. Ja, dat is toch? Ook zo. Moet ik hard werken? Nou ja, is ook wat goed. Word je uitgedaagd in je brein. Ja. Dankjewel, Klaas Dijkhoff. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. I am good, I am grounded. Davy says that I look taller. I can't get my head around. keep feeling smaller and smaller. I need my girl. To the garden, you got out and said, I'm sorry. To the vines, no one saw it. NPO Radio 1.